heeft het wel zin dat ik je schrijf? Komt deze brief nog wel bij jou op tijd? Zo moet het vroeger zijn geweest. Toen Mozart schreef, ik wil dat je mij niet vergeet. Want misschien kwam die brief nooit aan. En is die liefde zo vergaan? Telkens ik bij jou niet kan zijn, tover ik je toch aan de lijn. Ik kan je zien, kan je horen. Liefde gaat nooit meer verloren. Webcam of enkel gsm, jouw beeld versmelt soms met je lieve stem. Enkel jou voelen kan ik niet, maar als we luisteren naar hetzelfde lied, is toch de hemel echt bestaan.